so long. I'm lying in yours. I'm lying in your basement for so long. Nowy polski zespół Solki i ich płyta Matronika. Niektórzy mogli już ich widzieć w Opolu, ale generalnie nie są jeszcze z szerszej publiczności zbyt dobrze znani. Słuchaliśmy utworu Alien, więc może teraz tytułowa piosenka. Mogłaś przestrzec chociaż kroplą krwi, roztrzaskać, kiedy stawiało krąg moje ciało w zbyt ogromny dom. Użyczam stóp ciemnym ścieżkom, kradnę sierść nieufnej bestii. Ciało tańczy, póki śpiewa. Rozgrzać miał mi nowy świt. Z pół bogów powstawać jeden bóg, czterech dłoni zasklepione dno. Użyczam stóp ciemnym ścieżkom, kradnę sierść nieufnej bestii. Ciało tańczy, póki śpiewa kość. Grupa Solk. I to nie wszystkie nowości na dziś, ale na chwilę od nich odejdziemy. Będą piosenki troszkę bardziej znane, ale będzie za to smutno. Jak wiatr na przez świat, dokąd zmierzam.

szyję nitką. nie spostrzę. Nikt zaraz nie spostrzę. I nikt jak dotąd nie spostrzę. Nikt zaraz nie spostrzę. Najdroższy bilet i ustawiasz się do jazdy przodem. Lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, martwisz się, nie zaśniesz, skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg. Ta Przemek w piosence tytułowej z płyty Odjazd. Ja lubię ten utwór, lubię tę płytę. Także raz na jakiś czas wracamy do tego albumu. Wcześniej Renata, przed Renatą Edyta Bartosiewicz, a także Zagi. I ta pierwsza pani dla nas jest zupełnie nowa, na rynku od niedawna. I debiutancka płyta Zagi nosi tytuł Kilka lat, parę miesięcy i 24 dni. A słuchaliśmy piosenki

Flow, a wcześniej panowie Busław i Basz. Basz zresztą i Busław byli naszymi gośćmi w Nocnej Polsce zupełnie nie tak dawno i mówili o tych swoich ostatnich płytach. Płytach, które dużo przyjemności sprawiają nam nie tylko w nocy, ale także w ciągu dnia, kiedy możemy spokojnie ich po prostu posłuchać. Zresztą Flow również, to zupełnie inna bajka, ale miłe dźwięki. Zdecydowanie również. A teraz panowie, których dobrze znamy ich zespół Manku, bo część muzyków grupy Element tam właśnie grała. No i raz na jakiś czas ten Element też w nocy powraca. A jeśli nie dziś, to jutro sięgnę do gwiazd, to wiem. Chciałbym coś chcieć, nie wiem jak. W oczach mam coś na kształt smutku. W głowie mam wiatr i szał. A jeśli nie dziś, to czasem tonę, To jest mój czas, mój sen. A jeśli nie dziś, to jutro. Sięgnę do gwiazd, to wiem. Bo jeśli nie dziś, to jutro. Sięgnę do gwiazd, to wiem. To była muzyczna przesyłka z Wrocławia, zespół Element. A teraz przeniesiemy się na koniec nocnej Polski do Trójmiasta. Lipali na zakończenie. Ewa Redel, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Rzucanych kłód, skręconych nóg, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. I mimo, że w kieszeni wiatr, pomimo tylu chudych lat, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. Będziemy się szaleńczo śmiać, żyjemy wciąż.